lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zarzuty szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości o brutalnym zachowaniu policji odpiera rzecznik komendanta stołecznego. Widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń, mówi o tym wiceminister zdrowia po nowych danych o zachorowaniach na COVID. E-skierowania za niecałe 2 miesiące mają stać się normą, a papierowe skierowania znikną. Rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak odpiera zarzuty prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza, który twierdzi, że podczas wczorajszego Marszu Niepodległości policja zachowywała się bardzo brutalnie. Robert Bąkiewicz na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie zażądał dymisji komendanta głównego policji. Rzecznik komendanta stołecznego powiedział, że policja zawsze używała środków przymusu bezpośredniego, gdy dochodziło do agresji wobec funkcjonariuszy. Podczas zarówno protestów chociażby przedsiębiorców, że w trakcie protestów kobiet, tam gdzie mieliśmy do czynienia z agresją wobec policjantów, używaliśmy środków przymusu bezpośredniego. To jest ta symetria, której nie jest w stanie zauważyć pan Robert Bąkiewicz, dlatego próbuję w mojej ocenie po prostu zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, co się działo podczas wczorajszych wydarzeń. Wczoraj w czasie Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do starć chuliganów z policją. Odrzuconej z tłumu racy zapaliło się mieszkanie przy Alei 3 Maja. 35 policjantów zostało rannych, zatrzymano też ponad 300 osób. 22 683 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 275 zgonów. To ostatnie dane dotyczące pandemii w Polsce. Ostatniej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń. Ja oczywiście jestem zawsze ostrożny w swoich ocenach, więc zobaczymy, jutro jest piątek, a potem sobota. Musimy też wielką ostrożnością podchodzić do tych wyników, ale także z niewielkim optymizmem, że być może dochodzimy do stabilizacji ilości nowych zakażeń, co by było dobrą wiadomością dla nas wszystkich. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 641,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiało niemal 255 tysięcy. Za niecałe 2 miesiące papierowe skierowania przejdą do historii. Od 8 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawowy obowiązek wystawiania w Polsce e-skierowań. To kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie pozwalające na otrzymanie niezbędnego dokumentu bez wychodzenia z domu, mówi rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Beata Szczepanek. E-skierowanie wystawia się do lekarza specjalisty, robi to najczęściej lekarz POZ, chociaż także może inny specjalista. Wystawia się na leczenie w szpitalu, ale także na badania, na przykład badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Na takiej formie wystawiania e-skierowania mają skorzystać nie tylko pacjenci, ale też i lekarze. Dzięki e-skierowaniom rozwiązany zostanie problem ich nieczytelności, a na etapie zapisu system będzie weryfikował poprawność e-skierowania. Jeżeli pacjent ma internetowe konto pacjenta, otrzyma dane dostępowe, albo będzie to SMS i tam będzie kod lub też mail z kodem i kluczem. Natomiast jeżeli pacjent nie ma internetowego konta pacjenta, otrzyma wydruk informacyjny, który zawiera kod i klucz. Z tymi danymi sam sobie wybiera placówkę, do której chce się zgłosić. Elektroniczne skierowania można wystawiać już teraz. Robi to obecnie 54% placówek medycznych, a kolejnych 34% jest gotowych do ich realizowania. Rosja nałożyła sankcje na przedstawicieli administracji rządowych Francji i Niemiec. Jak wyjaśnił szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow, to odpowiedź Moskwy na restrykcje wprowadzone przez Unię Europejską w stosunku do Rosji. W październiku Bruksela w związku z próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego wpisała na czarną listę 6 rosyjskich urzędników oraz Instytut Badawczy. Unijnymi sankcjami objęci zostali m.in. szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Bortnikow, wiceszef prezydenckiej administracji Siergiej Kirienko i wiceminister obrony Aleksiej Kriworuczko. Sankcjami został objęty również Instytut Chemii Organicznej, w którym według zachodnich ekspertów miała zostać wyprodukowana substancja użyta w zamachu na Aleksieja Nawalnego. Rosja, odpowiadając kontrsankcjami, ogłosiła restrykcje wobec urzędników z Niemiec i Francji. Jak wyjaśnił rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, Berlin i Paryż Kamysz odegrały kluczową rolę w nałożeniu unijnych ograniczeń na Rosję w związku ze sprawą Nawalnego. Jak ustalili zachodni eksperci, lidera rosyjskiej opozycji próbowano zamordować przy użyciu gazu bojowego z grupy Nowiciok. Moskwa do dziś nie wszczęła śledztwa w sprawie zamachu na Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem, w nocy, jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Lokalnie opady słabego deszczu lub mrzawki. Nad ranem i do południa lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad morzem silniejszy wiatr. W nocy od 2 do 7 stopni. Jutro od 4 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj szybko i wygodnie, a towar dostarczymy do domu nawet w sobotę. Sprawdź nasze dostawy na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz papier do zero, 500 kartek, tylko 9,99 za opakowanie. Oraz wszystkie kurtki damskie, męskie i dziecięce. Taniej nawet do 70%. Oferta ważna do 14 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jest 8 minut po godzinie 15. Audycję realizuje Zofia Kruszewska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zaczynamy od małej podróży do roku 1992. Kloster Keller i Czerwone Wino. Tak rozpoczynał się album Blue, drugi album zespołu Unorthodox. Piękna muzyka, myślę, że będziemy jeszcze wracali do twórczości tego zespołu, bo warto i fajnie, że zespół cały czas jest aktywny i cały czas nagrywa rzeczy godne uwagi. Ale teraz przechodzimy do nowości, piorunujących nowości, bo mamy nowy utwór AC/DC. Realize to drugi singiel zapowiadający nowy album AC/DC. Wcześniej poznaliśmy Shot in the Dark. No a jutro już będziemy mogli cieszyć się tym albumem w całości. Power Up, tak będzie nazywała się ta płyta. Pierwsza nagrana po śmierci Malcolma Younga, czyli jednego z dwóch liderów tego zespołu. Jak Angus twierdzi, zapowiada, no pojawi się w tej płycie także hołd dla jego brata. Kilka dni temu w programie Saturday Night Live wystąpił zespół Foo Fighters. Pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Dave Grohl i koledzy zaprezentowali nowy utwór. Utwór, który zapowiada także nowy album, ale ten dopiero w lutym przyszłego roku. Shame, Shame. Something real just to follow you. Fighters, tak zapowiada swój najnowszy album, który w przyszłym roku. A skoro jesteśmy przy nowościach płytowych, ten album też będzie z nami w całości już od jutra. Nazywa się Through Shaded Woods, a to oczywiście nowa płyta Mariusza Dudy pod szyldem Lunatic Soul. Nowy singielek The Fountain. Wash away the darkness. seven times, but only now I feel calm. The silence breaks apart, brightness comes to life, a stream of sounds wash away the darkness from my soul. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 25 minut po godzinie 15. Ja ciągle nie podałem swojego adresu mailowego michal.kirmuc@polskieradio.pl. Dobrze, że są wśród Państwa tacy, którzy mi o tym przypominają. I wiem, że są też tacy, którzy czekają na to, co tym razem wygrzebię z archiwum Polskiego Radia. No i mam coś dla Państwa. To był taki dosyć specyficzny utwór, trochę dający inne spojrzenie na historię tego zespołu. Wszyscy wiemy, wszyscy fani zespołu wiedzą, że cała historia zespołu Lombard, bo ten zespół mam na myśli, zaczęła się od wizyty menedżera Piotra Niewiarowskiego na próbie wokalnego kwartetu Wist. No i potem ten kwartet przerodził się w grupę Skandal, a ostatecznie poznaliśmy ich jako Lombard. Ale, no właśnie, na pierwszej płycie zespołu była trójka wokalistów. Małgorzata Ostrowska, Wanda Kwietniewska i Grzegorz Stróżniak. I podobno tak zaczęła się ta przygoda tego zespołu od posiadania trzech wokalistów. Trójka wokalistów? W każdym razie były trzy głosy, ale jak się okazuje, w pierwszej sesji nagraniowej wziął także udział jeszcze jeden wokalista. Właśnie ten zespół Wist, czyli w pierwszym składzie zespołu Lombard były cztery głosy. Chociaż nigdzie w żadnej oficjalnej biografii o tym nie przeczytamy. Wokalista nazywał się Andrzej Sobolewski i podczas tej pierwszej sesji nagraniowej, która odbyła się w lipcu 1981 roku w rozgłośni Radia Szczecin, grupa zarejestrowała cztery utwory. Każdy wokalista miał swój wkład jako wokalista wiodący, a jeśli chodzi o Andrzeja Sobolewskiego, jemu przypadło w udziale zaśpiewanie kompozycji, która nazywa się Co ty wiesz o życiu? I muszę przyznać Państwu, że gdy natrafiłem na ten utwór, byłem święcie przekonany, że ktoś po prostu pomylił opis taśmy. Lombard, Co ty wiesz o życiu? pozwoli ci przeżyć lepiej czas. Byle jaki samochód wziąć, zapraszamy więc do nas chodź, do nas chodź. Co ty wiesz o życiu, co? Jaki jesteś, powiedz no. Odpowiedz, czy znalazłeś już swój kąt? Powiedz, czy znalazłeś już swój kąt? Czy znalazłeś miejsce swe? Dnia na dzień toczy się jak chce, wciąż ta sama gra. Szukasz czegoś gdzieś, nawet nie wiesz sam. Czy to wszystko ma jeszcze sens? Czy ta gra kiedyś skończy się? Skończy się. Przychodź więc, nie oglądaj się, nie trać z oczu nas. Przychodź więc, tu wesoło jest, tu masz więcej szans. Nowy tort zostaw w domu i do nas chodź, do nas chodź. Co ty wiesz o życiu, co? Jaki jesteś, powiedz to. No powiedz, czy znalazłeś już swój kąt? Czy znalazłeś miejsce swe? Co ty wiesz o życiu, co? Jaki jesteś, powiedz to. Powiedz, czy znalazłeś już swój kąt? Czy znalazłeś miejsce swe? Ty wiesz o życiu, grupa Lombard. Aż trudno uwierzyć, że ten sam zespół w tym samym roku, kilka miesięcy później, nagrywał już takie utwory jak Droga Pani z telewizji, czy Przeżyj to sam. No ale dla obrony tego pierwszego wcielenia zespołu trzeba tu powiedzieć, że nie było jeszcze Piotra Zandera, którego brzmienie gitary odegrało dużą rolę, jeśli chodzi o to rockowe brzmienie grupy Lombard. Wracamy do nowości. Utwór Arachia był przerabiany wielokrotnie. To oczywiście klasyczna kompozycja zespołu Kult, ale teraz dostajemy ją w wykonaniu zespołu Cloudy. Murem schody, wolne bejstro. na prawą stronę. Głowy równe, cześć na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone. 10 palców na lewą stronę. Drugie 10 na prawą stronę. Branie się za tak klasyczny utwór jak Arachia grupy Kult, no jest wyzwaniem, zwłaszcza, że były inne, równie ciekawe interpretacje w międzyczasie, no ale nie wiem, jakie jest Państwa zdanie, ale moim zdaniem grupa Cloudy wyszła z tej konfrontacji obronną ręką. Zbliża się koniec roku, powoli, na razie jeszcze mamy trochę czasu, ale grudzień to pewnie będzie wysyp różnych płyt świątecznych. No i grupa Calexico zapowiedziała tego typu wydawnictwo, choć z tego, co już wiemy, nie będzie to typowo album z kolędami czy pastorałkami, a rzeczy po prostu mówiące o takim świątecznym, niekoniecznie bożonarodzeniowym czasie. Mamy pierwszy fragmencik tego albumu, utwór Hear the Bells. On będzie otwierał płytę Seasonal Shift Calexico. Down at the tap room, drinking mezcal and tears in her eyes. You sang me a song as sweet as a monsoon, blowing in from the when poppies bloom. Well, I follow the ranchers rambling down Broadway, selling crops on the side of the road. Their hearts and is November's procession. Mescal on Sunday with tears in our eyes. Cause it's foolish to laugh and pointless to cry about some old photos buried inside the cracked and crumbling wall. Take this charm and dry your tears. Won't you wear it to ease your mind? Take a breath to soothe your sorrow. Alexico i Hear the Bells. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa myśli i od razu reaguję, bo zarówno Nikifor, jak i Pan Piotr przypominają, że dzisiaj 75. urodziny kończy Neil Young. People sleeping in their shoes. There's a war. Keep on Rockin' in the Free World w wykonaniu szanownego dzisiejszego jubilata Neila Younga. Wczoraj miałem okazję prezentować Państwu dużo polskiej muzyki na antenie Trójki. Sięgnąłem po utwór Rafała Olbryskiego z jego solowej płyty i od razu część z Państwa upomniało się o muzykę grupy Rec. Więc mam na dzisiaj coś od zespołu Rec. Taki dosyć specyficzny utwór Seasons Change. On nie pojawił się na żadnej płycie. To był początek nowego wcielenia zespołu międzynarodowego. Między innymi z muzykami zespołu Holoi Poloi. No ale niestety skończyło się tylko na tej jednej kompozycji. Seasons Change i Rec. Seasons Change. Zdążymy jeszcze na chwilę zejść do archiwum? Spróbuję. 86 rok, grupa Oddział Zamknięty, wtedy wokalistą tego zespołu był Zbyszek Bieniak, przystąpili do nagrania płyty. Ta płyta nigdy się nie ukazała. Wszystko zaczęło się od krótkiej sesji nagraniowej w studiu Don Pressu, gdzie zostały zarejestrowane pierwotne wersje utworów Co na to ludzie i Okop. Potem była druga sesja już w innym studiu, gdzie miał powstać cały album. Te nagrania podobno przepadły bez wieści. A jednak utwór Okop jest z nami. Oddział Zamknięty. Taki to trochę nietypowy oddział zamknięty z 1986 roku. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, ja nazywam się Michał Kirmuć i pozwolę sobie pożegnać się dźwiękami Tangerine Dream, bo to był ulubiony zespół Jerzego Kapały, który wczoraj niestety dotarła do mnie wiadomość o jego śmierci. Wybitny, fajny kolega i fan muzyki Tangerine Dream. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witamy w programie Biznes i Ty. Czas poruszyć temat firmowych oszczędności. Dla przykładu, szukamy opcji poszerzenia floty o modele dostawcze. Serce woła od ręki. Głowa mówi, ale z korzystnym rabatem. W skrócie, tylko mocna oferta. Dokładnie taka jak mocna wyprzedaż Forda 2020. Dostawcze modele Forda teraz z rabatem do 38 tysięcy złotych. No i to jest, proszę Państwa, biznes. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finałowe 48 godzin tygodnia drugiego. Jeszcze tylko dzisiaj. 65 cali Sony 4K Android TV za 4999. Taniej o 500 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy.